Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 20. sözün 1. makamını, peygamberlerin mucizeleriyle ilgili bir konuyu okuyorduk. Kur'an-ı Kerim'in peygamber mucizelerini anlatırken aynı zamanda bizi bilime ve teknolojiye davet eden, teşvik eden gizli bir işarette bulunduğunu Üstad Bediüzzaman bu risalesinde anlatıyordu. Davud Aleyhisselam'ın dağlarla beraber zikrettiğini, dağların Davud Aleyhisselam'ın sesini gerek yankılanarak, gerek başka şekilde Davud Aleyhisselam'ın çevresinde Allah'ı zikrettiklerini, andıklarını anlatıyordu bir mucizesi. Şimdi o dersimize devam ediyoruz. Üstad diyor ki, Davud Aleyhisselam'ın çevresindeki büyük dağlar birer asker, birer talebe, birer mürit gibi Hazreti Davud'a uyarak onun diliyle, onun emriyle Halik-ı Zülcelal'e tesbihat yapıyorlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi haberleşme ve iletişim vasıtalarının gelişmesi ve çoğalması sebebiyle bir kumandan dağlara dağılan büyük ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirtir ve o koca dağları konuşturup velveleye getirebilir. Yani dağlardan mesela düşmana hücum eden askerler bir anda Allah Allah sesleriyle, Allahu Ekber sesleriyle dağları velveleye getirebilir. Adeta dağlar konuşuyor gibi olur. Madem bir insan, bir komutan bile dağda gezen askerlerin diliyle adeta dağları konuşturabiliyor, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir komutanı dağları gerçekten konuşturabilir, tesbihat yaptırabilir. Bununla beraber her dağı temsil eden bir melek, manevi bir şahıs bulunduğunu ve dağların da o manevi şahsa uygun bir tesbih ve bir ibadetinin olduğunu eski sözlerde açıklamışız diyor Üstad. Demek her dağ insanların sesleriyle yankılandığı ve bu yankılarla tesbihat yaptığı gibi kendi özel dilleriyle de Halik-ı Zülcelal'e karşı yaptıkları bir çeşit tesbihatları vardır. Estaizu billah ve tayra mahşura ullimna mantıkat tayr cümleleriyle Cenab-ı Hak Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselam'a hem çeşit çeşit kuşların dillerini hem kabiliyetlerinin dillerini yani hangi işe yaradıklarını bildirmiştir. Kuşların dilini bilmek, onların kabiliyetlerini bilmek, hangi işlere yaradıklarını ve nerede kullanılabileceklerini, nasıl hizmet ettirilebileceklerini bilmek anlamına da geliyor. Ve Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselam böyle bir mucizeye mazhar olmuşlar. Evet, madem bütün yeryüzü Rahman'ın bir sofrasıdır ve bu sofra insanın şerefine kurulmuştur, öyleyse o sofradan beslenen bütün canlılar ve kuşların çoğu insanın emrine girebilir, hizmetçi olabilir. Nasıl ki Allah canlıların en küçüklerinden olan bal arısını ve ipek böceğini ilham-ı ilahi ile programlayarak insanın o küçük hayvanlardan büyük çapta faydalanmasının yolunu açmıştır. Evet, arılar nasıl hizmet ediyorlar insanlara? İpek böcekleri nasıl kumaş dokuyorlar, ipek dokuyorlar, üretiyorlar. İşte mesela güvercinleri bazı işlerde kullanarak ve papağan gibi kuşları konuşturarak medeniyetin güzelliğine güzellik katmışız. Öyle de insanlara hizmet eden evcil hayvanlar gibi diğer kuşların ve hayvanların dili yani özellikleri de bilinse, hayvanların içinde öyle çeşitli canlılar var ki, onlar da önemli birer işte çalıştırılabilirler. Mesela çekirgelerin istilasına karşı çekirgeyi yemeden yok eden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve hareketleri tanzim edilse ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak çalıştırılabilecekler. İşte kuşlardan böyle istifade etmenin yanında cansız maddelerden telefon, teyip, bilgisayar gibi cihazlar yaparak onları bile konuşturmak mümkündür. Yukarıda yazılan ayet bu olayların en son sınırlarını çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor. en haşmetli uygulamasına parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik de ediyor. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin diliyle manen diyor ki: Ey insanlar! İçinizden bana tam kul olan bir insanın, yani Süleyman Aleyhisselam'ın, peygamberlik görevini hatasız ve saltanatını da tam adaletle yapabilmesi için, benim mülküm olan bu koca dünyadaki birçok mahlukatı onun emrine veriyor ve konuşturuyorum. Ayrıca yeryüzünde benim askerlerim olan canlılardan birçoğunu da ona hizmetçi veriyorum. Öyleyse ey insanlar, her birinize de yerin göğün taşımaktan çekindiği yüksek bir akıl ve kabiliyeti size vermişim. Böylece her birinize yeryüzü sultanı olma kabiliyetini de verdim. Dünyada yaşayan mahlukatın dizginleri kimin elindeyse, ki Allah'ın elindedir, sizin ona itaat etmeniz lazımdır ki onun mülkündeki mahluklar da size ram olsunlar, itaat etsinler. Böylece onların dizginleri elinde olan zatın namına o mahlukatı elde edebilir ve istidadınıza layık makama çıkabilirsiniz. Yani çeşitli canlı cansız pek çok varlığı Allah namına istihdam eder, her birini hizmetimizde kullanır, fizik alemi, kimya alemi, biyolojik, zoolojiyi, efendim bütün bitkiler alemini hizmetimizde kullanabiliriz. Madem gerçek böyledir, televizyon, bilgisayar, ses ve görüntü kayıt cihazlarını sadece eğlence için kullanmak, güvercinlerle oynamak, bazen mektup postacılığı yaptırmak, eğlence için papağanları konuşturmak yerine en hoş, en yüksek, en maneviyatlı ve en masum bir eğlenceye çalış ki dağlar birer hoparlör gibi senin sesinle zikreden arkadaşın olsunlar. Yani bu cihazlarla, bakın, dağlar başta olmak üzere, peygamber mucizesi olarak dağlar konuştuğu için üstad bunu başta zikrediyor. Ama bütün teyip, telefon, bilgisayar, ses ve görüntü cihazları, kayıt cihazları, bunların hepsini sadece bir eğlence için kullanmak yerine, sen onları diyor öyle kullan ki seninle beraber zikreden arkadaşların olsunlar. Bu bilgisayar da olur, teyip de olur, MP3 de olur. Efendim böyle seninle beraber zikrederler, ders dinlersin onlardan, ders arkadaşın olurlar. Vaazları, sohbetleri kaydedersin, dinlersin. Seninle beraber efendim sana ders okuyan arkadaş olurlar. Ve ağaçlar ve bitkiler tefekkürle, rüzgarlı havanın tellerine dokunmasıyla zikir nameleri çıkaran birer musiki aleti gibi olsunlar. Ve her yerden senin kulağına ahenkli seslerle yapılan zikir sesleri gelsin. Evet, rüzgarlı havalarda, yerden, gökten adeta zikri ilahiyi dinleyesin tefekkürle. Ve dağlar, binlerce dilleriyle tesbihat yapan bir hayret verici, görülmemiş bir mahluk mahiyetini göstersin. Ve kuşların çoğu, Süleyman Aleyhisselam'ın hüdhüdü gibi, o hüdhüd adı verilen kuş gibi, munis bir arkadaş ve itaatli bir hizmetçi şekline girsin. Hem seni eğlendirsin, hem kabiliyetli olduğun bir kemalata seni şevkle sevk etsin, yol aldırsın. Bazı zararlı oyun ve eğlenceler gibi seni insanlığın yüksek makamından aşağı düşürmesin. İşte işin püf noktası burası. Cenab-ı Hak bize böyle bir kabiliyeti vermiş. Bütün mahlukatı, yani kimya alemini, fizik alemini, efendim ağaçları, hayvanları, onlarla ilgi kurarak, onların istidatlarını, kabiliyetlerini keşfederek, hizmetimizde kullanarak çalıştırma imkanını vermiş, ama bununla biz ruhi kabiliyetimizin inkişafına mı hizmet ediyoruz? Kemalata, manevi kemalata doğru mu gidiyoruz? Yoksa sırf oyun ve eğlence için, vakit geçirmek için, ömrümüzü tüketmek için mi onlarla meşgul oluyoruz? Burası önemli. Doğrusu böyle yüksek bir istidat verilmiş insanın istidadını çok basit şeylerle zayi etmesi ve zayi etmek için de bu cihazların alet edilmesi, suistimal edilmesi çok acı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkındaki Enbiya 69. ayet, Estaizu billah. Kulna ya naru kuni berden ve selaman ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'i yakma, ona karşı serin ve selametli ol ayetinde üç latif işaret var. Birincisi, ateş de diğer tabii sebepler gibi kendi keyfiyle, kendi tabiatıyla ve kör bir sebep olarak hareket etmiyor. Aksine bütün sebepler de, ateş de Allah'ın emriyle vazife yapıyorlar. İşte ateş Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. İkincisi, ısının öyle 0.6 bir derecesi var ki soğukluğuyla yakar. Yani yakıyor gibi bir etki yapar. Cenab-ı Hak selamen kelimesiyle soğuğa diyor ki, sen selametli ol. Yani sen sıcaklık gibi soğukluğunla da yakma. Demek ki o derece soğuk bir ateş, soğukluğuyla yakıyor gibi bir etki yapıyor. Üstadımız bir haşiye, bir dipnot düşmüş. Orada diyor ki, bir tefsir, selamen demeseydi Cenab-ı Hak bu ayette, ateş İbrahim Aleyhisselam'ı soğukluğuyla yakabilirdi, dondurabilirdi. Evet, ateş hem ateştir hem soğuktur. İki yönü var diyor. Evet, fizikte ateşin beyaz ateş hali var. Yani beyaz ateş çevresine ısı yaymıyor. Aksine çevresindeki ısıyı kendine çektiği için çevresini müthiş soğutuyor. Yani o kadar oksijen absorbe ediyor, yakıyor ki çevresini soğutuyor. Etrafındaki suyu donduruyor ve adeta soğukluğuyla yakıyor. İşte zemheririn, yani soğuk cehennemin soğukluğu böyle yakıcı bir soğukluktur. Öyleyse ateşin her derecesini ve her çeşidini içinde bulunduran cehennemin içinde zemherir cehenneminin, yani soğuk cehennemin de bulunması zaruridir, muhakkaktır. Üçüncüsü, cehennem ateşini etkisiz ve zararsız hale getiren iman gibi manevi bir madde, İslamiyet gibi bir zırh bulunduğu gibi dünyadaki ateşi etkisiz hale getirecek bir madde de vardır. Bakın ne kadar güzel bir tespit. Cehennemin ateşini etkisiz, zararsız hale getiren nedir? İmandır. İmanla ahirete gittiysen cehennem ateşi seni yakmaz, sana etki yapmaz. Ve İslamiyetin varsa, yani itaatin varsa Allah'a, farzları yerine getirmişsen, vacipleri, sünnetleri yerine getirmişsen, öyle senin için öyle bir elbise, bir zırh olur ki seni cehennem ateşi yakmaz. İşte bu ayet, yani ya naru kuni berden ve selama ayeti bir yönüyle de şuna işaret ediyor. Dünyadaki ateşi etkisiz hale getirecek bir madde de vardır diyor. Çünkü ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştı. Çünkü Cenab-ı Hak Hakim isminin gereği olarak bu dünya hikmet yurdu olduğundan sebeplerle icraat yapıyor. Öyleyse Allahu Teala ateşe karşı dayanma özelliği verdiğinden İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek bedeni ateşe dayanmış. Ama gömleğini de ateş yakmamış. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki, ey İbrahim, ey İbrahim Aleyhisselam'ın inancına sahip olan Müslümanlar, siz de İbrahim gibi olun ki maddi gömleğiniz dünyada ve manevi gömleğiniz de ahirette en büyük düşmanınız olan ateşe karşı sizi korusun. Ruhunuza iman giydirip cehennem ateşine karşı kendinizi koruyunuz. İman elbisesini giyince, ateşin yakmadığı bir elbisedir o iman elbisesi, kendinizi cehennem ateşine karşı korursunuz. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın yer kürede sizin için sakladığı ve hazırladığı bazı kimyasal maddeler var. Onlar da sizi dünyadaki ateşten koruyabilirler. Arayınız, çıkarınız ve onlardan yanmayan kumaş yaparak giyiniz. İşte bugün insanlar önemli bir gelişme sağlayarak ateşe dayanıklı bir maddeyi bulmuş ve ateşte yanmayan bir elbise yapıp giymişlerdir. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman ateşin yakmamasını emreden ayet bize böyle bir hakikati de hatırlatıyor. Şu ayet ateşe dayanıklı bir elbiseden bahsetmekle bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak Hanifen Müslimen tezgahında dokunmuş olan bir iman ve salih amel elbisesini bize hatırlatıyor. Hem mesela Bakara suresinde ve Alleme Ademel Esma'e Kullaha ayeti, isimlerin öğretilmesi, Allah Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti ayeti, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın en üstün varlık olarak yaratıldığını gösteren en büyük delildir. İşte Kur'an'da anlatılan bütün peygamber mucizeleri, günümüzde insanların ortaya koyduğu teknoloji harikası makine ve cihazlara gizli birer işaretle işaret ettikleri gibi, peygamberlerin babası ve peygamberlik kitabının fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi olan isimleri öğrenme mucizesi, insanlığın bütün gelişme ve ilerlemelerine, hem gelişmenin son sınırlarına, hem en ileri hedeflerine neredeyse açıkça işaret ediyor. Adem Aleyhisselam'ın isimleri öğrenerek bilmesi ve bu sayede meleklerin bile üstüne çıkması meselesi, bilim ve bilgi çağına çok şey anlatıyor. Bilginin en büyük değer haline geleceğini, bilgiye sahip olmanın akılla olacağını, kas gücünün, silah gücünün değil, bilgi gücünün en büyük güç olacağını anlatıyor. İnsanların pek çok harikalara akıl ve bilim gücüyle sahip olacaklarını da haber veriyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu ayetin işaret diliyle sanki şöyle diyor: Ey Adem oğulları, sizin babanızın yani Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olduğunu ve yeryüzünün tek sultanı olduğunu göstermek için ben Adem'e bütün isimleri öğrettim. Bütün isimleri bilmek, bakın, çok önemli bir şey. Dünyada bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeye bir isim takıyor ve her şeyi onunla tanıyoruz. Bilim bu isimlerle teşekkül ediyor. Bilimin dili vardır. Eğer dil yoksa, bilimin dili yoksa bilim de yoktur. İnsanın elinden kelimeleri alın, isimleri alın, ortalıkta hiçbir bilim kalmaz. Onun için Cenab-ı Hak, Adem Aleyhisselam'a ben isimleri öğrettim derken, bütün ilimleri öğrettiğini, bütün ilimleri öğrenecek bir istidat ve kabiliyet verdiğini insanoğluna anlatıyor. Adem'e bütün isimleri öğrettim, siz de onun evlatlarısınız, aynı istidada sahipsiniz. Bütün isimleri, bütün ilimleri öğrenerek, canlı cansız bütün varlıklara karşı üstünlüğünüzü, bu üstünlüğe layık olduğunuzu ve dahası yeryüzünde Allah'ı temsil etme, Allah adına her şeyde tasarruf etmeye yetkili olduğunuzu bilim ve teknolojiniz ile ispat ediniz diyor Cenab-ı Hak. Zira kainatta bütün varlıkların üstünde bir makama çıkmak ve yeryüzündeki bütün varlıkları kendine itaat ve hizmet ettirmek gibi yüksek bir konuma yükselmek için size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve benim birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin Adem babanız bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi güzel bir makamdan geçici bir şekilde yeryüzüne indirildi. Sakın siz de bunca yükselişten sonra, bilimde, teknolojide, medeniyette, hukukta bunca yükselişten sonra şeytana uyup ilimlerin göğünden tabiat dalaletine düşmeyiniz. İlimlere çalışırken zaman zaman başınızı kaldırıp ilimlerin üzerinde benim ilahi isimlerimi görerek onların semavatına yükselmek için bilim ve teknolojinizi bir merdiven gibi kullanıp merdiven yapınız. Böylece bütün ilimlerin ve güzelliklerin kaynağı ve hakikati olan Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız ve bütün o isimlerin dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız. İşte her şeyin üzerinde en önemli olan budur. İlimleri öğrenmek güzel, ilimleri bilmek güzel. Ama ilimlerin üzerinde her şeyi bize ihsan eden ve o ilimlerin, o alemlerin esma-i ilahiyesiyle, tecellileriyle, teşekkülüne sebep olan Zat-ı Zülcelal'e kalbimizle ve o ilimler vasıtasıyla bakabilmek lazım. Şu hayret verici ayet, insanın gelişmeye müsait çok yönlü kabiliyetini isimlerin öğretilmesi cümlesiyle anlatıyor. Ve yine insanın ilim alanında ulaştığı bütün yüksek seviyeleri, bilim ve teknoloji sahasında ulaştığı bütün harika sonuçları isimlerin öğretilmesi cümlesiyle özetliyor. Bunda şöyle latif, ulvi bir işaret var. Her kemalatın, her ilmin, her yükselişin, her fennin bir hakikati âliyesi var ki o hakikat Allah'ın bir ismine dayanıyor. Pek çok perdeleri ve çok çeşitli tecellileri ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur, yoksa yarım yamalak bir nakıs gölgedir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.